Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Det er det land i verden med flest indbyggere, og en række gode vejrudsigter for økonomien har fået investorer fra nær og fjern til at samle op i landets aktier. Jeg taler selvfølgelig om Indien, men er det nu en god idé at gå på indkøbstur i landet? For det er faktisk ikke sådan helt lige til. Så velkommen til tirsdag i Millionærklubben, hvor vi flyver mod øst og ser nærmere på den folkerige nation sammen med Thorleif Jackson, direktør i Jackson Familie Invest, og Indien kender Kunal Singla, der er direktør i Kobo Consult, med en fortid som chef for, som chef for Dansk Industri i Mumbai. Godmorgen og tak, fordi I vil være med her i studiet. Ja. Kunal Singla, Indien, hvorfor er det relevant at tale om i et aktieprogram som Millionærklubben? Jamen, det er det en lang række årsager. Du var selv inde på den store skala, landet har. Det har landet haft i lang tid, og nu er det så blevet verdens mest befolkningsrige nation. Derudover oplever landet en kæmpestor økonomisk vækst på 6-7%. Det gør, at hele købekraften og hele energiniveauet i befolkningen stiger meget væsentligt, og rigtig mange af de indiske selskaber gør det meget fremragende. Ja, okay, det lyder som en virkelig heftig vækst. Thorleif Jackson, vi har haft fornøjelsen af dig i Millionærklubben et par gange. Du har snakket en del om Novo Nordisk, om Pandora. Vi har også snakket om nogle tyske ejendomsselskaber sammen med dig. Der lyder ret langt fra det, og så til indiske aktier. Hvorfor synes du, de er så interessante? Altså, i Jackson Familie Invest har vi et globalt mandat. Og vi har faktisk en overvægt af emerging markets. Så som sådan, der passer Indien meget godt ind i vores strategi. Mm. Og det er altså ikke kun sådan jer, der har, eller dig i familie, eller Jackson Familie Invest, der har øjnene op for det, Thorleif Jackson. Jeg så, at det udenlandske investorer har smidt 8,3 milliarder dollar i indiske aktier. Det var fra juni til august i år. Så et oplagt spørgsmål er vel også, er det for sent at komme med på det tog som investor? Er Indien-toget kørt? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Ja. Fordi Indien har været undtagelsen i emerging markets de senere år, hvor emerging markets har underperformet. Men det har indiske aktier ikke. De har faktisk givet et mere afkast i forhold til emerging markets på hele 6% om året over de sidste 10 år. Okay, vi vender tilbage til hele Indien-historien og det indiske aktiemarked. Også helt specifikke selskaber, som man kan få fingrene i. Men jeg kan også lige tilføje, at det er jo også et af de få aktiemarkeder, der er oppe i år. Altså hvis man sådan kigger på det, nu ved jeg godt, USA er stedet, og så er Japan stedet, men Indien er faktisk også stedet som aktiemarked. Så ja, det er ret spændende. Og du sagde også i fredags, det var et af de få indeks på sådan landeniveau, der ikke havde et dårligt teknisk signal, Persson, hvis jeg husker rigtigt. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så ja, der er stadigvæk medvindende i den boldgade i hvert fald. Ja, yes, så vi vender tilbage til det senere. Men ja, Lars Persson, vi skal også lige sige godmorgen og velkommen til dig. Fast porteføljeforvalter her i klubben og en del af aktierådet.dk. At tage så lige forbi dagens marked, fordi hvordan står det til? Jamen altså, efter vi startede lidt kedeligt ud i går, efter weekendens uroligheder og uhyreligheder, så rettede amerikanerne sig. Og sådan er det jo også tit, når man ser, der er sket et eller andet, så får vi sådan en negativ reaktion til at starte med. Men den blev hurtigt afløst, i hvert fald i USA, af en positiv stemning i aktiemarkedet. Både olieaktierne steg kraftigt, men også flere industriaktierne i USA fik sig en pæn optur. Og herhjemme, jamen der er det også igen en optur. Vi starter op med 1,3%, og der er det Novozymes og Christian Hansen, som jo ellers har ligget ret kedeligt i år, måske i folks portefølje, der viser tænder af den positive slags. Og så Ørsted stiger også en lille smule her til morgen. Så alt i alt, jamen, så er vi i den rigtige retning her for morgenstunden, uden at der er de helt store nyheder. Altså efter efterårsferien, jamen, så vælter det jo ind med danske regnskaber, den danske regnskabssæson. Og i næste uge i efterårsferien, der går den svenske regnskabssæson i gang, og jamen, lige om lidt, der går den amerikanske regnskabssæson i gang. Så får vi ligesom nogle indikationer om, jamen, hvordan går det egentlig ude i den virkelige verden, ikke bare på makrotal. Nu så vi, at den danske inflation var jo uhyre lav her til morgen, historisk lav. men så det bliver jo lidt mere måske sjovt for os, der står og taler enkelte aktier om, hvordan de klarer sig derude, og der er jo allerede nogen, der har været ude og sige, at det går lidt bedre. Ambu, som jo valgte at blive rigtig konservativ, god gammeldags konservativ, det er rigtig godt, fordi så bliver man ikke straffet. Tværtimod, så blev man jo så blev der klappet lidt af en, selvom aktiekursen stadigvæk en sivende tendens, og Pandora jo, som har klaret sig umådeligt godt, og de skal jo så ind i Indien, ved vi jo, som det næste goal, det kan vi jo så snakke om nu her. Hvad hedder det nu? Så det er jo også nogle af dem, der har klaret sig godt, og havde kapitalmarkedsdag og sagde, eller i hvert fald kom ud med historie om, at der går det rigtig godt. Så der er jo noget, der går godt, så det er bare med at navigere ens aktiebil udenom der, hvor bumpen er på den grusede eller den hullede landevej der, ikke? Så det er jo egentlig det, jeg tænker, man skal gøre det næste stykke tid. Mm. Og lad os lige prøve at holde lidt fast i Novozymes, som du nævner, det er en af de aktier, der stiger ret meget her til morgen. De har meldt ud i morges, at de sætter et nyt ledelseshold efter fusionen med Christian Hansen, som jo er sådan i pipeline. Det er Esther Bachet, der fortsætter som CEO for det fusionerede selskab. Og Torleif Jackson, du fik lige fortalt, at du har kigget lidt nærmere på Novozymes. Hvordan ser du sådan helt overordnet på det selskab? Ja, baggrunden er jo, at jeg har en modelportefølje for Dansk Aktionærforening, som vi kalder fundamentalporteføljen. Og der er 12 aktier, og en af de 12 aktier, det var SimCorp. Og den blev jo købt op, og der fik vi pengene i september. Så jeg har hele sommeren gået og rodet over, hvad jeg skulle købe i stedet for SimCorp. Og der er pegepilen, altså på Novozymes, det er en rigtig spændende historie på nuværende tidspunkt. To gode, stærke danske selskaber, der går sammen for en af ressourcerne, og skal ud og slå de store ud i verden. Og det er en god historie, og som ny aktionær, der er det jo interessant, at kursen er faldet 32% siden fusionen blev annonceret, så den er jo bare blevet billigere. Mm. Og er der nogen risiko forbundet med, altså den her fusion er jo ikke gået igennem endnu, er der en eller anden form for risiko forbundet med det, Torleif Jackson, hvis den skulle vise sig at falde til jorden, fusionen? Nu ved jeg godt, at det altså, ikke man skal jo aldrig sige aldrig, men der er jo ikke noget, der tyder på problemer. Jeg forudser ikke, der er problemer, men der findes jo sorte svaner, så man skal aldrig sige aldrig. Du nævnte jo selv en, inden vi åbnede mikrofonerne, der var noget med noget høreapparater, der aldrig blev fusioneret, ikke? Ja. På grund af, at tyskerne satte en kæp i hjulet. Ja. Så man skal jo huske på, at de der, og der var jo også, hvad hedder det nu, NKT, deres... Photonics. Ja, Photonics, der ikke fik lov til at blive solgt til japanerne og sådan noget. Så myndighederne er blevet lidt mere op på lakridserne, end de var tidligere, og sætte nogle stopper for at sige, jamen, I kan ikke købe, og I kan ikke bare overtage. Mm. Ja. Jeg har lige en lille pointe her, det er, at man kan jo både købe Christian Hansen og få dem bygget om til Novozymes, eller man kan købe Novozymes. Og Christian Hansen er cirka 1% billigere, men jeg vil godt advare mod at købe Christian Hansen. Hvorfor det? Jamen det er, hvis fusionen den går i vasken af en eller anden årsag, så kommer Christian Hansen til at falde i kurs ret kraftigt, mens Novozymes kommer til at stige meget kraftigt. Og det skyldes blandt andet, at Novozymes er den mest shortede aktie herhjemme. Okay, så altså en lille advarsel mod måske at få fingrene for langt ned i den her Christian Hansen-aktie. Nå, noget andet, der sker her til morgen, det er altså også Bavarian Nordic. De har været ude i Finans i går og sige, at de kommer måske ikke til at nå deres ambitioner om at sælge for $1 milliard i 2025, og aktien den dykkede, ja, sådan cirka, var det en 5% i går. Mm. Altså, er det fair, at man dykker så meget på sådan en udmelding der, Lars Persson? Jamen altså, nu er det jo nogen, der har skuffet lidt, må man sige. Først var der RSV-vaccinen, der ikke virkede, så er det deres coronavaccine, der ikke rigtig. Altså, som andre også har sagt i markedet nu, vi vil gerne have ro. Altså, sådan kan de bare lige drive forretningen og ikke måske kaste rundt om sig med store armbevægelser. Udfordringen er jo, at de der vacciner, det er jo sådan nogle, hvor at, så fik vi lige pludselig abekop, og så er de jo måske nogle af de eneste, der kan levere, og så vælter vi alle sammen ind i den. Så på den måde ender vi jo alle sammen med, på en eller anden måde, at have lidt Bavarian, måske ikke lige Torleif, ved jeg, men flere har i hvert fald Bavarian Nordic med i deres portefølje, fordi de går jo og drømmer om, at det her bliver den måske den næste Genmap, eller bliver det måske den næste Novo, altså sådan hele den her, og så ved vi vaccineområdet, der er ikke... Der har ikke været så mange spillere. Det har været sådan et, hvor mange har set ned på. Og sådan noget. Nu er det ligesom om, at efter vi havde coronavacciner, så er der nogle af de store medicinalforretninger, der sådan igen er kigget på det der område. Men det viser også, at det er et svært område, og du skal være der, når branden er der. Altså, du kan ikke komme løbende med dine produkter flere timer bagefter, som vi nu ser, hvad Nordic måske kommer med deres coronavaccine. Så man vil gerne have lidt ro på, så det er jo fair nok, at aktien falder. Og hvorfor de kommer ud med sådan en meddelelse, det kan man jo så sådan, måske tolke lidt på. Er det fordi, at de tror, at vi skal rejse mindre, så at de kommer til at sælge så mange rejsevacciner? Eller hvad er det, de ser nu? Har jeg ikke læst artiklen, men man kunne godt tænke sig måske en begrundelse i stedet for sådan nogle løse omslag. Det kunne godt være lækkert, at man havde kommunikeret det i måske en pressemeddelelse, fondsbørsmeddelelse ved nu ved det kommende kvartalsregnskab, i stedet for en eller anden kop kaffe sludder med en eller anden journalist eller i et eller andet magasin. Så det gør jo, at investorerne er nervøse, og den falder jo også over 2% i dag. Så det er jo med til, at man bliver en smule nervøse. Og det gør jo til gengæld, at shorterne de danser lidt rundt omkring det her lunebål, fordi at de bærer jo selv lidt til det. Så vi vil gerne have nogle udmeldinger, og det kan godt være, at de skal blive lidt mere konservative, ligesom Ambu gjorde det, hvor at vi også havde haft armene måske lidt for langt op over hovedet om, hvor meget vi skulle sælge. Og det er måske så det, de gør, men på en lidt kluntet måde, hvor man måske skulle have taget det i en fondsbørsmeddelelse i stedet for. Ja. De er altså ude at sige, at selskabet skal være mere stabilt, man skal fokusere på forretningen, og måske vigtigst af alt, så skal man ikke hente penge hos aktionærerne lige forløbigt. Det har de ellers været ude at gøre et par gange. Torleif Jackson, Bavarian Nordic, det er altså en aktie, du sådan har været lidt skeptisk overfor inde i studiet tidligere. Ændrer den her udmelding noget for dig? Nej, altså jeg tør næsten ikke sige noget. Jeg tror, jeg har sagt, hvad der skulle siges. Selskabet, de har tabt flere penge, end de har tjent over de sidste 25 år, og de er gået fra skuffelse til skuffelse og har aldrig betalt udbytte. Jeg er skeptisk. Du er skeptisk. Ja, således har vi altså sparket tirsdagens udsendelse af Millionærklubben her i gang. Det skal handle om Indien, og det skal det sammen med Torleif Jackson, Kunal Singla og Lars Persson. Hvis du har spørgsmål til os eller vil blande dig i debatten, så send os en sms på 42 42 03 21, og husk at starte din sms med Mio. Der er 6.000 børsnoterede virksomheder i Indien, men er de guld værd, eller er det guld værd at lade dem være? Det skal vi blive klogere på nu, og inden vi dykker ned i de helt konkrete selskaber, så er vi simpelthen nødt til at blive klogere på de overordnede indiske linjer først. Så Kunal Singla, hvad skal man vide om Indien, inden man begiver sig derhen som investor? Jamen, Indien er først og fremmest et meget stort og lidt abstrakt land i virkeligheden at gøre sig klog på, både som virksomhed og som investor. Så derfor er det meget vigtigt lige at få rammet landet ind. Vi snakkede om dens kæmpe store befolkning, verdens største nu her, 1,4 milliarder. Det er nærmest et ubegribeligt stort tal. Men derudover så er det også en meget ung befolkning, så Indien står i den demografisk modsatte situation, end man gør i Europa og Kina og Japan, hvor man har en aldrende befolkning. 60% af befolkningen er under 35 år gammel. Hold da. Derudover så rent geografisk er det verdens syvende største land, og et land fyldt med en masse modsætninger og kompleksiteter og diversitet. For eksempel har landet 22 nationale sprog, 9 nationale religioner og 28 delstater, som har en meget stor grad af politisk og økonomisk autonomi. Så i virkeligheden kan man tænke lidt på Indien, ikke som sådan en stor samlet størrelse, men mere som en slags union, lidt ligesom vi kigger på EU med en række forskellige meget distinkte delstater. Så vi har en studietur, som vi kommer ind på lidt senere her, Torleif og jeg, til maj måned, og der kommer vi rundt i nogle forskellige locations. Den indiske store finansby Mumbai, hvor jeg har boet 8 år som chef for Dansk Industri, kommer vi til, og vi kommer helt op i Himalaya-bjergene. Bare for at sætte det i perspektiv, så er afstanden fra Leh, hvor vi skal trekke i bjergene, afstanden fra Mumbai til Leh er 2.500. Det er altså længere end København til Barcelona. Det er bare for at sige, at det er nogle kæmpe store afstande, vi har med at gøre. Mumbai har i sig selv 25 millioner mennesker. Den bydel, hvor Dansk Industris kontor ligger i, har i sig selv knap 5 millioner mennesker. Så næsten hele Danmarks befolkning i én bydel. Ikke en by, men en bydel. Så det er en helt enorm skala, som kan være meget svær at begribe. Kontrasterne i en by som Mumbai og de indiske store byer kan også være meget svært at begribe fra et europæisk, skandinavisk perspektiv, fordi du har store, fancy skyskrabere og finansselskaber osv. side om side med slum og bliktager osv. Mm. Hvordan forholder man sig til det her? Fordi jeg tror tit, vi snakker om i Vesten om Indien som en eller anden samlet homogen masse. Nu er du selv inde på, at der er 28 delstater, der er også 5 unionsterritorier. Jeg ved knap nok, hvad det er. Altså, hvordan skal man forholde sig til det som investor? Skal man være opmærksom på, hvad der bliver nævnt, også fra det der underlag af politiske ting, og ikke bare, hvad Modi eller premierministeren siger? Ja, det skal man, men allerførst skal man måske lige zoome lidt ud og kigge på Indien i sådan en emerging market perspektiv. I forhold til rigtig mange andre lande er det meget vigtigt, emerging market lande, er det vigtigt at slå fast, at Indien jo først og fremmest stadig er et demokratisk land med de samme typer institutioner osv., som vi kender herhjemme. Der er parlamentsvalg til april og maj måned, hvor vores tur også finder sted. Og det er en meget vigtig ting at indse. Derudover er det helt korrekt, Signe, at vi skal ned og kigge på de forskellige delstater, fordi de har den her store grad af autonomi. Det er sådan, at hver delstat kører sine egne parallelle politiske processer, og mellem nu og indtil der er nationalt parlamentsvalg, er der 5 kæmpe store delstater, der kommer til at have valg i deres delstat. Og derfor kan det der mikroperspektiv være ekstremt vigtigt, både som selskab og som investor. Må lige spørge, de der delstater, skal man se det lidt som USA, hvor man har på samme måde, eller bunden? Ja. Er det? Ja, okay. Ja, ja, bare for lige på det er meget i overordnet træk, er det meget sammenlignet med USA, hvor der jo også er en meget stor grad af politisk og økonomisk autonomi. Ja. Og igen, skalaen. En af de store delstater, der har været rigtig gode til at tiltrække rigtig mange investeringer fra udenlandske selskaber, blandt andet Apple osv., der skal til at producere iPhones i Indien. Det er en delstat nede sydpå, der hedder Tamil Nadu. Det er bare en delstat, men delstaten har altså 90 millioner mennesker. Det vil sige, at hvis den delstat alene lå i Europa, ville det være Europas største land, større end Tyskland. Så der er en enorm skala, som kan være svær at begribe. Og det er også det, der gør, at mulighederne for både udenlandske selskaber, der kigger ind i det indiske marked, og selvfølgelig de indiske selskaber, der har en stor hjemmebanefordel, er så spændende. Og det kommer vi jo tilbage til. Det ses jo meget tydeligt i aktiemarkedets udvikling, hvor de 50 største selskaber i Nifty 50-indekset, som er indekset over de 50 største selskaber i Indien, jo er steget eksplosivt. Mm. Og Thorleif Jackson, jeg kunne tænke mig at smide det her lidt over til dig, fordi hvis der er 28 forskellige delstater, og som Kunal siger, det er vigtigt at holde lidt øje med, hvad der sker i dem, hvordan holder du dig som investor opdateret på, hvad der sker i Indien, og gør du i det hele taget det? Ja, jeg tror, at det er vigtigt at forstå, at det er svært at investere i Indien. Jeg tror, vi skal have den diskussion, fordi der er nogle kapitalrestriktioner. Altså, man kan ikke bare lige åbne en konto i en indisk bank, og man kan ikke købe, som danske købe af aktier på fondsbørsen i Mumbai. Det kan ikke lade sig gøre. Så som investor, så er man nødt til at købe fonde. Der er danske fonde, som Carnegie Worldwide, hvad hedder de? C Worldwide. Ja. Som har en indisk fond. Som, der kan man få adgang til det indiske marked. Ellers så skal man prøve at købe nogle af de aktier, der er parallelt noteret på vestlige børser. Og det er nok der, jeg har min fokus, må indrømme. Yes. Så du holder mere øje på, hvad der kommer ud fra de her selskaber, der er parallelt noteret? Ja, jeg følger de her 8-10 selskaber, der er børsnoteret i USA og den slags, og dem følger jeg med i. Og det er generelt megacap-selskaber, som er så store, at at de ligesom er landsdækkende og måske ligefrem eksportvirksomheder. Mm. Sådan et selskab som Infosys, de har nok i hvert fald 90% af deres forretning uden for Indien. Ja, vi vender tilbage til Infosys og nogle af de her store parallelnoterede selskaber lidt senere, men Thorleif Jackson, nu ved jeg godt, du ikke er den politiske magt i Indien, men hvorfor er det i det hele taget, man har lavet de her restriktioner? Jeg ved ikke, om det i virkeligheden er Kunal, der skal have det spørgsmål. Hvorfor kan jeg som helt normal dansk investor ikke bare lige købe en indisk noteret aktie? Pas. Ved du det, Kunal? Ja, jeg vil overordnet, at man fra finansmyndighedernes side i Indien bange for det, man kalder hot money. Og vi har jo tidligere set i asiatiske aktiekriser i 90'erne, mener jeg det var, at der institutionelle investorer fra Vesten med kort varsel trak en masse penge ud af en masse asiatiske økonomier og på den måde crashede deres økonomi. Og det er den slags ting, man er meget, meget, meget påpasselig med i Indien. Så det er det overordnede hensyn, og så kan man så selvfølgelig diskutere, om det er de hensigtsmæssige midler, man gør det med. Fordi at, det er jo som sagt bliver svært for almindelige retail-investorer at købe ind. Mm. Men ud over den direkte eksponering, som Thor Leif nævner her, og de her fonde, er der selvfølgelig også ETF'er, hvor man kan købe ind i indeksene. Og så er der jo en helt indirekte måde med de her selskaber, vi har snakket om, både om Christian Hansen, Novozyme, vi snakker om Pandora. Alle de her danske selskaber har jo også en masse forskellige aktiviteter i Indien, så det er en meget... Carlsberg selvfølgelig, Mærsk. Der er en hel række danske selskaber. ISS har vist 500.000 ansatte i Indien. Så det er nogle ret mindblowing og også lidt usynlige aktiviteter, der i virkeligheden også finder sted. Så man har en form for eksponering indirekte, når man også har danske internationale aktører. Okay. Men det er også lidt svært for dansk, fordi med mig bekendt, så trak Rockwool sig lidt ud. Altså, det er også lidt svært for nogle danske virksomheder at komme ind i Indien, ikke? Fordi der er også nogle barriere der, man skal bryde igennem. Skal man have en indisk partner, eller hvad? Eller hvordan er det egentlig, eller hvad? Nej, kompleksiteten er stadigvæk stor, ja. Også når man skal lave market entry. Mm. Nu snakker vi kort om Pandora. Mm. Pandora har jo prøvet tidligere netop med en indisk partner, trækker sig så ud igen, ja. Og vil nu ligesom prøve på egen hånd. Og grunden til, at de kan det overhovedet, er, at der har været en række lempelser. Indien er stadigvæk en relativt protektionistisk økonomi. Det kommer af historiske årsager. Mm. Men der har været en lang række liberaliseringer og lempelser, så nu kan man have 100% wholly owned subsidiary, altså et datterselskab. Okay. Og det er det, rigtig mange selskaber gør. Så juridisk er det blevet simplere, ja. Men stadigvæk et komplekst marked, som man virkelig skal forstå, når man går ind. Mm. Igen, både som selskab og som investor. Mm. Okay, nu var du inde på, at Indien er demokrati. Jeg tror også, man kalder det verdens største demokrati, selvfølgelig når der er så mange befolkningsindbyggere der. Men vi har også fået et spørgsmål ind på sms'en fra Søren. Han skriver, tak for at gøre os klogere, men hvordan manøvrerer man i et land med så meget korruption som aktionær? Nu ved jeg godt, det er sådan et spørgsmål, vi får sendt ned fra oven, men kunne jeg altså tænke, er det noget, man skal forholde sig til, at der er noget korruption i Indien, og det måske kan være lidt svært at manøvrere rundt i? Ja, og igen, både som selskab og som investor, er det jo noget, man skal være opmærksom på, for det er en faktor, der stadig finder sted i Indien, og i rigtig mange andre emerging markets også. Men det er jo der, ens due diligence på de enkelte selskaber og de fonde, man investerer ind i, skal stå sin prøve. Og i den sammenhæng, så er ESG-faktorer og den slags ting jo også begyndt at blive en kæmpe stor trend, som trækker i den anden retning. Og det ved indiske selskaber i stigende grad, at det er det, de skal kigge ind mod i forhold til at please internationale stakeholder, kunder, investorer osv. Så ser du en tendens mod, at det her korruptionsproblem måske bliver formindsket efterhånden, som tiden går? Ja, absolut. Okay. Absolut. Og en anden praktisk side af den sag er den store digitalisering, der har fundet sted i det indiske samfund, hvor man på meget kort tid er kommet rigtig, rigtig, rigtig langt med en række fintech-løsninger, men også en lang række govtech, altså government technology-løsninger. Så muligheden for simpelthen at lave korruption på lave niveauer blandt sagsbehandlere osv., er stærkt reduceret ved, at tingene er blevet digitaliseret. Okay. Nu har vi snakket en del om sådan den politiske situation og sådan lidt om Indien overordnet, men lad os lige prøve at snakke lidt om den økonomiske situation i Indien også, fordi at jeg har været inde og kigge lidt på Verdensbanken, og de siger, at Sydasiens økonomier, altså blandt andet Indien, kommer til at vokse med 5,8% i år, takket være en ung og også en, altså en større befolkning. Altså, hvad er drivkræfterne i Indien ud over den her unge befolkning? Hvorfor er det så positivt for en økonomi, Kunal? Jamen, først og fremmest skaber det den effekt, som nogle aktieanalytikere, der kigger på Indien, kalder for Teflon-effekten. Og det er selvfølgelig sagt med glimt i øjet. Men pointen der er, at det indiske aktiemarked på mange måder har været beskyttet af mange af de internationale volatiliteter, der har fundet sted. Og årsagen til det er i høj grad drevet af den her domestic demand, som man kalder det, altså den lokale efterspørgsel. Det lokale forbrug udgør 60% af det indiske BNP. Så på den måde skaber det ligesom en form for beskyttelse, at der er så meget lokalt drevet forbrug, Og det giver et gigantisk hjemmemarked for selskaber i en lang række industrier. Og så er der selvfølgelig de her især service- og IT-service-relaterede selskaber, som Thorleif var inde på, Infosys, Tata Consulting Company osv., som lever af at eksportere deres IT-services. Men hvis man ser bort fra dem, er der rigtig mange af de indiske industriselskaber og forbrugerselskaber, som vi kommer tilbage til, som i høj grad fokuserer på det lokale hjemmemarked. Okay, men lad os lige prøve sådan at få nogle sektorer på bordet. Altså, hvad er det for nogle sektorer, der driver Indien fremad i øjeblikket? Du er inde på det noget IT. Hvad er det mere? Udover IT, så er det i høj grad finans, hvor vi jo også kommer ind på et par selskaber her senere. IT-finans-infrastruktur er en kæmpestor sektor. En sektor, vi også tror på, kommer til at få, eller har en masse strukturel medvind, og også frem mod valget, er det ikke utænkeligt, at der kommer en masse annonceringer af store infrastrukturprojekter osv. Der bliver bygget lufthavne, der bliver bygget motorveje, der bliver bygget havne. En lang række giga-infrastrukturprojekter over det hele i Indien, både på føderalt niveau og på delstatsniveau. Okay, så der er altså lidt af hvert, der sker derovre. Lars Persson, Indiens BNP, den er i 15 år op til covid vokset med 8% om året, modsat USA, der er vokset 2% om året. Hvis det fortsætter, så vil Indien være verdens største økonomi i 2073. Mm. Er det sådan noget fakta, jeg lige bringer på bordet her, der kan få dig til at kigge lidt mere mod Indien? Jamen, jeg har længe sagt, at man skulle købe nogle indiske aktier faktisk hele året, og så kan man så sige, at det var endda måske lidt for sent, fordi som vi har nævnt, så har det været fremadstormende, men nogle gange så når man ikke rigtig rundt, og det har været helt sikkert igennem Worldwide's fond, har jeg synes, at man skulle købe det, eller nogle der ligger op imod indiske ETF'er, så det kommer ikke bag på mig. Nu hører vi jo, vi har også hørt om, at Kina skulle slå det, og så videre, jeg ved det siger mig ikke så meget om, de bliver de største, og alt det der, det spiller ikke nogen rolle, men det, der er det spændende, det er den her unge befolkning, som driver væksten, og at man er i gang med at modernisere landet, alt lige fra at kloakkerne skal løbe under jorden, og der skal være alle vil gerne lige pludselig have en køleskab og så videre. Det gør jo, at man skal også tænke i noget grøn bæredygtighed. Der er jo masser, man kan arbejde med derude, hvor danske virksomheder er interessante, ikke? Så jeg synes, at Indien er virkelig interessant, men igen har vi jo mærket de der restriktioner, men hvis de bliver lempet lidt, så gør det jo, at det gør det lidt nemmere for nogle danske virksomheder, og også igen for at få den grønne omstilling. Så Indien er interessant på mange måder, og det skal man holde øje med til at skubbe ind i sin portefølje, når man nu køber nogle kasser. Og jeg ved ikke, hvad nu er Thorleif meget bedre end mig og til at spotte, for han har det her globale mandat. Jeg kigger jo mere i Norden. Så når jeg ikke ved, om det skal være Infosys eller nogle af de andre, jamen så kan man jo tage en global eller en der tager indekset, og så bliver man heller ikke så hårdt ramt, hvis der er en, der nedjusterer af de der store indiske aktier. Vel? Mm. Thorleif Jackson, vi har i hvert fald af og til gæster i studiet, der sådan helt grundlæggende siger, pas på med udenlandske aktier, de bliver handlet på tidspunkter, hvor du ligger og sover. Vi har ingen forståelse for den politiske, økonomiske situation whatsoever. Er der en pointe i det i forhold til, når vi snakker om Indien? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at Indien har en berettigelse. Mm. Det er verdens femte største økonomi og det mest folkerige land, og jeg tror, fremtiden tilhører Indien. Så det vil nok være, lidt forkert, hvis man ignorerede Indien. Det synes jeg ikke, at man har råd til som global investor. Okay. Der synes jeg, at det er passende, at man forholder sig til det som minimum. Mm. Men i sådan en helt normal dansk portefølje, hvis vi nu bare leger, at jeg skulle købe noget Indien, eller ja, hvor meget skal den så fylde? Fordi jeg tænker, det er jo ikke, fordi jeg skal sætte hele butikken på de indiske aktier. Hvad vil du tænke? Det er meget der, godt at ramme det lidt ind. Altså, hvis man kigger på verdensindekset, så vægter emerging markets kun med måske 12-13%. Det er jo ikke ret meget. Nej. Så det vil sige, at hvis du skal sammensætte en global portefølje, skal du ikke have ret mange emerging market aktier. Men et godt råd kunne faktisk være at overveje nogle af de indiske, fordi der er nogle kvalitetsselskaber, og Indien er et demokrati, det er i modsætning til Kina for eksempel, og nogle andre steder som Brasilien, og hvad ved jeg, hvor der er nærmest der er kroniske problemer. Ikke? Okay, så altså emerging markets fylder generelt en 12-13%, og hvad vil du sige, Indien, hvor meget Jeg ved ikke, om Kunal har tallet, men det er nok ikke meget mere end 1 eller 2% af verdensøkonomien. Så der er altså noget, man lige skal krydre på det følgende lidt med, og det skal ikke være en af de der store grundsten måske. Man har også lov at overvægte emerging markets, og det har vi jo valgt at gøre i Jackson Family Invest. Der har vi 40% af vores portefølje i emerging markets, og det er en ret kraftig overvægt. Men når vi har den overvægt, så er det fordi, at vi ser, at der er potentiale. Væksten er højere i emerging markets, og virksomhederne er faktisk stærke og har lav gæld i mange situationer. Så i mange situationer, der synes jeg, selskaberne er stærkere end de vestlige selskaber. Og derfor så giver det mening for os at være overvægtet i emerging markets. Når det er sagt, så har det været en dårlig strategi de sidste 6-7 år. Hvornår har du taget den her overvægt på? Jamen, vi har haft det hele vejen igennem. Okay. Så emerging markets har underperformet i 15 år, og det har været en hård kamp. Man kan sige, at vi har haft modvind fra emerging markets, siden vi startede Jackson Family Invest, desværre. Og Kunal Singler, du markerer? Ja, bare en kort bemærkning til det. En ting er selvfølgelig at finde ud af, hvor meget man vil allokere sin portefølje til emerging markets. Men inden for emerging markets har Kina jo fyldt en rigtig, rigtig stor del af mange emerging market porteføljer. Der kan man så også overveje, om man i stedet for at gå emerging market vejen samlet set, vil gå mere specifikt på Indien, som jo har overperformet i forhold til emerging markets big time. Nu fandt jeg lige tallene. Jeg flyttede til Mumbai i august 2012, og der lå Nifty 50-indekset på 4.500 lige knap indiske rupees. Lige nu ligger det på knap 20.000 indiske rupees. Okay. Så det er en heftig udvikling, der har været. Og tilsvarende har det været med det andet store indeks, der hedder Sensex osv. Så det er bare for at sætte lidt tal på den historiske udvikling. Er der noget i sol, måne og stjerne, der peger på, at det måske en dag bliver lettere for os som udenlandske, helt normale investorer at købe ind i Indien, Kunal Singler? Eller er det slet ikke noget, man snakker om i de der politiske kamre, eller de steder, hvor du har føling med Indien? Jo, det gør man. Det er en meget heftig debat, og det er også en... Altså, fordi der er jo mange udenlandske selskaber, eller undskyld, indiske selskaber, der føler, at de på sin vis bliver afskåret fra en masse kapitalinflow til dem, fordi at investorer som os her har så svært ved at nå ind til dem, så at sige, direkte. Så debatten kører, men nu gambler jeg ikke, men hvis jeg skulle gamble, så tror jeg ikke, at der kommer nogle lempelser i de kommende år. Okay. Det tror jeg. Så vi må altså affinde os med at købe fonde, eller købe nogle af dem, der er parallelt noteret. Og apropos det, lad os prøve at kigge lidt nærmere på, hvad det så er for nogle selskaber, man kan lidt nemmere få adgang til som helt, helt normal investor. Thorleif, du nævnte Infosys lidt tidligere. Vil du ikke prøve at forklare, hvad er det for et selskab, og i det hele taget, hvorfor er det? Hvad mener vi, når vi siger, at det er parallelnoteret? Hvad er det, det betyder? Ja, det er et indisk IT-serviceselskab, og som sådan er det en god repræsentant for IT-servicesektoren, som er utrolig stærk i Indien. Der er mange af den slags selskaber, og Infosys er et af de store, ikke det største, men de har en meget, meget fin historisk track record. Det er noget, jeg godt kan lide. Jeg kan se, at indtjeningen den stiger stort set hvert år. Det er næsten som et urværk. De sidste 10-20 år, der er indtjeningen steget med ca. 6,5% om året, og de betaler også udbytter. Så det er meget sådan en forudsigelig vækst. Okay. Så det får man, hvis man køber det selskab. Mm. Og hvad er størrelsen på det her selskab? Fordi nu er I selv inde på, at det er en af de helt store indiske spillere. Hvad kan vi sige om det? Hvor stor er markedsværdien, eller hvor mange ansatte er der? Jeg har ikke talt, men det er et large cap selskab, okay. Som er til stede i hele verden, specielt i USA. Det er sådan et selskab, som man kan bruge, hvis man er et udenlandsselskab, der har brug for at outsource IT. Og er det et selskab, du har i Jackson Familie Invest? Ja, vi har haft det i flere omgange og med stor succes. Det er et godt selskab, jeg kan godt anbefale det. Og jeg kan sige, at aktien har givet et afkast på 14% om året før udbytter over de sidste 24 år. Så det har også været en god investering for aktionærerne. Ja. Et andet selskab, I hvert fald har hos jer, det er HDFC. Bank. Den kan man også købe, den er også parallelnoteret. Hvad er det for en kaliber, vi har gang i der? For det er jo en virkelig, virkelig stor bank, så vidt jeg kan se, altså Indiens største private bank. De er vokset til at blive den største privatsektorbank i Indien, og de kommer fra ingenting. De er grundlagt i 1995, og siden der har de bare haft mega høje vækstrater i størrelsesorden 30% om året. Nu er væksten faldet til 20% om året. Det er stadigvæk svimlende vækst, og indtjeningen har fulgt med fuldstændig en til en. Så det er et selskab, der har oplevet eventyrlig vækst, og de vokser stadigvæk med cirka 15% om året i de kommende 3 år. Og det er endda efter, at væksten er blevet nedjusteret for nylig. Okay. Har du så købt de her dobbeltnoteringer? For jeg kan også se, at den er Infosys, hvis den er også noteret i Tyskland. Ikke? Er det så i Tyskland, USA? Hvor vælger du at købe de der aktier? Jeg plejer at købe dem i USA. Ja. Der er kæmpe omsætning, så der er minimal omkostning og minimal kursspread. Ja. Og ja. Ja. Og jeg vil så sige, hvis man ikke kender HDFC Bank, så er det måske vigtigt at vide, at det er født ud af en realkreditinstitution, som hedder Housing Development Finance Corporation, HDFC, som så har lavet et datterselskab, der hed HDFC Bank i 1995. Og det er altså det datterselskab, der er vokset til at blive Indiens største privatsektorbank. Og her for nylig, for et års tid siden, der har de så fusioneret med deres moderselskab og spist deres moder, kan man sige. Spist deres moder. og moderselskabet var på sin egen front Indiens største mortgage-selskab. Så HDFC Bank er blevet endnu stærkere, tror jeg, af den fusion. Men markedet er lidt skeptisk over for fusionen, og det er interessant, at kursen den er gået sidelæns og lidt ned. Så i dag er faktisk HDFC Bank, det er stedet billigt, vil jeg sige. Den handler under 20 i price earning, hvor det indiske marked i gennemsnit handler måske 24 i price earning. Så du har muligvis Indiens bedste aktie, som handler med rabat i forhold til markedet. Det synes jeg er spændende, og vi har den i vores portefølje. Okay, det lyder så dels positivt. Kunal, jeg godt lige tænke mig at svinge dig lidt forbi den der, fordi når Thorleif siger, at de har, at var det tocifret vækst, du siger, altså hænger det altid så sammen med, at der er en masse indere, der ikke så tit kommer forbi banken, siden man kan opleve så stor vækstret, eller hvad bunder det her egentlig i? Ja, og jeg har ikke de konkrete tal lige nu, men antallet, eller den andel af den indiske befolkning, der jo har en enorm spredning på indkomst. Den andel, der har en bankkonto overhovedet, er fortsat relativt lav. I takt med, at hele den her financial inclusion dagsorden, som er en vigtig prioritet for regeringen i Indien, i takt med, at den trickler ud i samfundet, og flere og flere folk også ude på landet osv., får en bankkonto, og på den måde kommer ind i den formelle økonomi, kommer de private banker jo til at opleve en fænomenal stigning. En anden stor driver der er de her fintech-dynamikken, jeg var inde på tidligere, hvor HDFC jo har været en af de første store banker, som har lavet forskellige former for apps og gjort det nemt på en række af de her lokale sprog, jeg var inde på tidligere, til at lave transaktioner og så videre. Og der har Indien udviklet en fænomenal digital infrastruktur, som HDFC blandt andet gør brug af. Mm. Thorleif Jackson, der bliver nævnt noget om fintech, og du rækker hånden op. Jeg vil godt også frame HDFC Bank. Man skal tænke på, at Indien er et specielt land, hvor alle banker blev nationaliseret i 70'erne. Så for der i midt 90'erne, så sad staten på 100% af bankmarkedet. Og så lavede man nogle reformer og siger, at nu skulle vi have lov til at etablere private foretagender. Så banker som HDFC Bank og ICICI Bank, de er startet fra scratch med ingenting, og så er de altså vokset og vundet markedsandel løbende. Men selv den dag i dag sidder statsbankerne stadigvæk på over halvdelen af bankmarkedet, så der er virkelig mange markedsandele, som privatbankerne kan vinde i fremtiden. Okay. Det er også derfor, jeg tror på stor vækst i fremtiden, også for selskaber som HDFC. Men kan man frygte, at nogle af de her statsbanker også begynder at vinde markedsandel eller brede sig? Jeg tror det ikke. Jeg har været inde på deres hjemmeside, og de er totalt håbløse. Altså, okay. Det er virkelig dårligt. Okay. Det er virkelig sløve konkurrenter. Ja, og jeg har været kunde i HDFC i alle de år, jeg var i Mumbai, og jeg kan kun skrive under på, at de statslige banker er relativt sløve i optrækket. Så på service- og digitaliseringssiden, tror jeg, HDFC er rigtig meget vinde. Og det var godt med lidt insight og bankinfo der. Lad os springe videre til en anden aktie, som du også har med i ærmet, Thorleif Jackson. Der er tale om Tata Motors, som jo blandt andet ejer Jaguar og Land Rover. Ja, det vidste jeg faktisk ikke. Det blev jeg lidt overrasket over. Hvad er det for et selskab, vi har med at gøre? Det er jo lidt en sindssyg historie, at et næsten ukendt indisk selskab pludselig køber ikoner inden for bilverdenen, som Range Rover, Land Rover og Jaguar. Og det gjorde de for mange år siden efterhånden. Og det har efter alt at dømme været en god akquisition. Selskabet er stadigvæk i live. De har været igennem en krise for nylig, men det ser ud til, at de er kommet godt ud af krisen. Og Land Rover og Jaguar udgør 70% af deres omsætning i dag, så det er jo en stor akquisition. Hold da op. Ja. Okay. Og hvad er det, der gør den så interessant? Udover så, at de har Land Rover og Jaguar, har de også godt fat med deres egne Tata-biler? Har de godt fat i det indiske marked, Kunal Singla? Det ved du måske, at mange af de biler, der kører rundt i Mumbai, hvor du har boet, er det Tata-biler? Ja, helt klart. Okay. Både på privatbilsiden, men også på cargo, altså lastbiler osv., har de rigtig godt fat på i markedet. Og en anden rigtig interessant dynamik der er, at Tata Motors og andre indiske store selskaber er i gang big time med at finde ud af, hvordan laver vi den her omstilling til elbiler i et så stort og så komplekst og tæt befolket land, som Indien er. Så der er en masse forskellige modeller, der bliver eksperimenteret med lige nu i forhold til infrastruktur og til ladere osv. Og der ligger Tata Motors med helt frem i den omstilling. Så der er også en masse vækst at hente der. Så er de kommet med deres elbil, eller venter vi stadigvæk på, at de kommer med deres elbil, der skal digitalisere Indien endnu mere, eller hvor er vi henad? De første modeller er kommet på plug-in-hybrid-siden. Ja. Men det er jo dem, vi får meget skæld ud for. Så herhjemme bagefter, hvor man finder ud af, ja, men det er jo virkelig ikke en elbil og alt det der. Men ja, netop. Ja. Og det er derfor, jeg trækker lidt på det. Ja, ja. Det er et definitionsspørgsmål. Ja. Men sådan pure play elbiler ligger i pipelinen. Okay. Og der er det jo lidt høn og ægget klassisk i forhold til infrastrukturen og og bilerne. Så har man et elnet, der kan trække elbiler i det hele taget lige nu i Indien? Ja, ja. Du nikker? Ja, ja. Men er det kun, jeg går ud fra, det kun er i storebyerne eller hvad? Altså, nu er det jo et kæmpe land, som vi var inde på tidligere. Ja, primært i storebyerne, og jeg må indrømme, at jeg ikke er fuldstændig ekspert i elnettet i landdistrikterne i Indien, men det er en del af den infrastruktur, jeg snakkede om. Jeg tror heller ikke, vi ser så mange John Deere, John Deere ude på danske marker. Gør vi det, eller hvad? Det tror jeg ikke. Nej, men en anden ting, der er rigtig, rigtig interessant i den sammenhæng, det er two-wheeler-markedet, altså scooter-markedet, som man jo ser i Indien og i rigtig mange asiatiske lande. Og der, det er i virkeligheden der, at e-vehicle agendaen slår igennem først. Og der er både Tata Motors og en række andre selskaber, også nogle spændende startups, som har udviklet nogle meget, meget imponerende og kostvenlige e-scooters. Så det er i virkeligheden det, der driver udviklingen. Og så kommer der nogle lidt spøjse ting ind imellem, som der jo ofte gør fra Indien, hvor du ser tuk-tukker og rickshaws og den slags ting på el. Og se dem blive opladt i forskellige markeder, gør mig helt glad. Okay, så der sker altså lidt på elfronten også i Indien. Kunal, du har også taget en aktie med til os. Den hedder Make My Trip. Så vidt jeg forstår jer, tickerkoden er MMYT. Vil du prøve at fortælle os lidt om den? Fordi hvorfor er den så super interessant? Eller, ja. Jo, det er den en række årsager, Signe. Jeg har taget den med her, fordi den også er noteret på Nasdaq-børsen. Og det gjorde den. Den blev noteret i 2010. Selskabet er fra 2000. Det er en rejseaggregatorplatform, som vi for eksempel kender det fra Expedia, Momondo og så videre. Det er det her med at simplificere billetbestillinger til rejser. Det startede med fly, og så nu er det alle former for transport, fly, tog, bus og så videre. Meget klassisk. Og de var ligesom first mover på det. Eller også hoteller, tænker jeg. Ja, og nu og så senere også hoteller og pakkerejser og så videre. Der kom en masse ting ovenpå. Selskabet var first mover, både som teknologi, og også en af de allerførste store sådan hyped tech IPOs i Indien, eller ud af Indien. Og så er det interessant lige nu, fordi at de har oplevet en fænomenal vækst, som jeg kommer ind på her i de senere måneder. Og trods at den er sted en masse, er der stadigvæk en masse vækst at hente, spår mange, både på kort sigt, hvor at der lige nu faktisk kører Cricket World Cup i Indien, som lige er startet. Indien er fuldstændig vild med cricket, som mange gamle Commonwealth, britiske Commonwealth-lande jo er. Fuldstændig usynligt for os herhjemme. men det her Cricket World Cup kører, og der forventer man, at alle de her rejseplatforme får en masse medvind der. Og så at den såkaldte festival season også lige startet i Indien, hvor der er en masse religiøse festivaler, der kulminerer med lysfesten Diwali her i november, som også starter, og som også sætter gang i en masse rejseaktivitet. Så selvom den er steget meget, er der mere at hente, mener mange. Selskabet blev noteret på, som sagt, i 2010 på omkring $25. Nu ligger den på omkring 40. Den havde en all-time high på $75 i 2018, og var helt nede at ramme $10 per aktie, da corona-nedlukningerne startede. Okay. Så der har været rigtig meget vækst at hente siden da. I de sidste tre år er den steget 114%, og i det seneste kvartal alene, hvor de er kommet med nogle rigtig stærke tal, er den steget 45%. Så den er helt klart rigtig dyr lige nu, men som sagt, spørgsmålet er, om den er expensive for a reason, og det må man jo så selv finde ud af. Men der er ingen tvivl om, at den ikke kun på kort sigt, men på længere sigt også har en masse potentiale. Som sagt, er der en masse store infrastrukturinvesteringer i lufthavne, i tog osv., og rejseaktiviteten både indenrigs i Indien og også fra Indien til udlandet er stigende. Og som Thor Leif lige nævnte, så har de lagt en masse forskellige services ovenpå den her rejseaggregeringsplatform. De har lavet nogle smarte ting med aflysninger af rejser. De har lavet en masse innovationer på, at man kan låse priser fast og så videre, og en masse finansieringsløsninger for folk, der skal købe billetter, og så videre, så videre, så videre. Ja. Så der er en masse vækst at hente. Og sidst men ikke mindst, så har de været rigtig, rigtig gode til at lave en masse deals. Indiske forbrugere elsker discount deals, og de har været rigtig gode til at lave partnerskaber med for eksempel HDFC, hvor man med et HDFC-kreditkort kan få nogle point og så videre. Mm. Så af den grund er den så spændende. Jeg har også en pointe af de her online travel agencies, som, hvor Make My Trip den tilhører. De er jo faktisk meget domineret af lokale spillere. I Europa der er Booking.com totalt dominerende med over 80% af markedet. Og i USA der er det Expedia, der sidder på størstedelen af markedet. Og i Kina der er det C-Trip. Og i Indien der er det så Make My Trip. Jeg tror godt, at det her selskab det også kunne være et opkøbstarget for nogle af de store. Så det kan jo også godt være, at det kommer til at gå den vej. Mm-hmm. Ja. Og Kunal, nu var du selv inde på, at aktien var ret dyr. Jeg slog den op i går, og der kunne jeg se, at PE-værdien, altså hvor meget man giver for en krones indtjening, den lå på 266, og jeg har det sådan lidt, okay, ser jeg forkert, eller what? Fordi jeg kan huske, vi har snakket om Novo Nordisk. Ej, de er vist lidt dyre, hvis de har en PE på 40. Altså er der sådan en generel tendens til, at PE-værdien, nu kigger jeg på dig, Thorleif Jackson, at den er højere i de indiske aktier, end den måske er på mange andre aktiemarkeder? Det er en fair pointe. Altså, ja. Det indiske aktiemarked er prissat omkring, jeg tror det er 24 eller 26 i price earning, og det er højt. Hele verdensindekset er prissat omkring 18, og emerging market er prissat omkring 14. Så men det kan være, at der er en god grund til det. Altså, de indiske selskaber har virkelig gjort det godt og har god vækst. Men jeg vil sige, som udgangspunkt skal man være lidt skeptisk. For det indiske. Jeg vil ikke turde købe en ETF, umiddelbart. Men enkelte selskaber, tror jeg, godt jeg vil turde købe. Okay. Men man skal vel også bare se på det, at det er jo et land, som fungerer på kvæg, at der er så mange regioner og det hele, og religioner og regioner, og så det skal man jo også som investor købe ind på. Hvor finder du den mulighed andre steder, hvor der ikke altid er måske et eller andet er der nogen, der bliver uvenner over, at det ene parti overtager nu styret og så videre. På den måde, jamen selvfølgelig er der nogle ting i Indien, men det er også svært i sådan et stort land, at man ikke nogen gange er uenig, bare se vores eget lille. Så det skal man måske, og det er derfor, man er villig til at betale den lidt højere pris for tingene alligevel. Det er, og så vil jeg bare sige, det er rigtig nok, den er 200 eller andet, men allerede til næste år, den er kun 47, sine. Ja, okay, så for forecastet ser jo bedre ud, det skal man, det er jo, og det er jo det, vi kigger måske lidt på i stedet for. Mm. Ja, og hvis jeg lige må knytte en sidste kommentar til Make My Trip, det er jo enormt dyrt, relativt mindre dyrt. Men det er et selskab, der er profitabelt. De har lige annonceret 18 millioner kroner i på bunden her for Q1. Så det er et vækstselskab, tech-vækstselskab. Men samtidig har de endelig fokus på profitabilitet. Og det, synes jeg, giver en ro som investor. Mm. Timingmæssigt må man selvfølgelig vurdere, hvornår det er rigtigt at hoppe på toget. Men yeah, der er en masse strukturel medvind. Okay. Yes, vi har fået et par spørgsmål ind på sms'en, og jeg synes lige, vi skal hoppe forbi Allan, der skriver ind. Hvor er det dejligt, der bliver talt om Indien i dag. Jeg har selv været eksponeret i en indisk ETF siden starten af året, PT oppe med 15%. Bør jeg bare supplere op løbende, eller er der noget, jeg skal være opmærksom på? Tak for et godt program. Thorleif Jackson, nu fik du lige sagt, at du vil nok ikke købe ind i en indisk ETF. Så jeg er jo value investor, så jeg prøver altid at finde noget, der er godt og billigt. Og indiske aktier, det er godt og dyrt, vil jeg sige. Det er godt og dyrt. Okay, så du sidder simpelthen og finder de små guldkorn rundt omkring. Ja, sådan noget som Østeuropa, det er noget, vi har investeret meget i. Fordi det er godt, og det er billigt. Mm. Yes. Og lad os også lige hoppe til noget, som vi snakkede om lidt tidligere. Det er der nemlig også kommet et spørgsmål ind omkring. Er der nogle danske eller engelske selskaber, der er særligt eksponeret i forhold til Indien? Og Kunal, den tænker jeg, den havde du et par bud på tidligere i hvert fald, så lad os lige prøve at høre det. Ja, nu ved jeg ikke, hvad lytteren mener med særligt eksponeret, men som vi var inde på tidligere, er der en lang række danske, helt klassiske C25-selskaber, som har meget væsentlige aktiviteter i Indien, både i forhold til salg, i forhold til produktion i stigende grad, og selskaber som Novo Nordisk osv. har sådan nogle store globale resource centers og så videre med flere tusind ansatte. Så det synes jeg jo er særligt. Og det samme kan man se, hvis man har amerikanske aktier og så videre. Indien fylder mere og mere i rigtig mange globale selskabers strategier, og derfor har du også set CEOs for en masse Fortune 500 selskaber osv., som nærmest har valgfartet til Indien og få møder med premierminister Modi og andre toneangivende politikere og annonceret kæmpe store investeringer ind i Indien. Jeg nævnte Apple indledningsvis, som nu har investeret et gigantisk milliardbeløb i forhold til at diversificere deres supply chain og deres produktionsbase til nu også at omfatte Indien. På den måde er man indirekte eksponeret via både danske og internationale porteføljer. Mm. Nu, dit selskab, Kobo Consulting, der hjælper I jo ja, danske og vestlige virksomheder med ligesom at etablere sig i Indien. Mærker du, at der er en større interesse fra især danske selskaber til at etablere sig derovre? Ja, absolut. Ja. Og igen er det både på salgssiden, altså hvordan finder vi de rigtige partner, de rigtige setup for at afsætte vores produkter og teknologi osv. Lars var inde på grøn energi. Der er vi jo verdensmestre, skulle jeg til at sige, i hvert fald verdensledende inden for vindenergi, og hele den værdikæde, der ligesom er i forhold til vindenergi, er der kæmpestort fokus på Indien omkring. Især ned i Chennai, i før omtalte Tamil Nadu delstat, hvor rigtig mange selskaber i værdikæden har lagt produktion. Og så er det også i forhold til produktions, så er det både i forhold til salg og produktion, at vi ser det. Step 1, både som selskab og som investor, er jo ligesom at udvide sit kendskabsgrad og udvide sin nysgerrighed, fordi det er sandt at sige ikke et nemt marked at gå ind i. Men samtidig er der alle de her strukturelle forhold, som gør, at det heller ikke er et marked, man kan sidde overhøre i. Så det med at åbne bøgerne og lytte til nogle gode podcasts omkring det indiske marked. Ja, og der kan man jo så i hvert fald tænde op for Millionærklubben. Nå, vi skal til at parkere snakken om Indien der. Lars Persson, kan du lige svinge os sådan afslutningsvis forbi dagens marked? Hvordan står det til derude? Jamen, vi er i hopla. Alle er op med over 1,5% mere eller mindre. Det er kun Norge, men de fik jo også deres egen déjà vu i går, fordi energipriserne steg, ikke? Så de er kun op med 0,6. Så ellers så er det en god dag på de europæiske markeder. Vestas og Novozymes, Ørsted ligger i top blandt de tunge aktier, og